כנקושלוס נישושן פושין מארץ אז גדי ורא מר מקשת צורן צורון סיר דסנדור כתבה ורינרן עזן צצן תרבנרן כשנצן ציטו ציצר צ'וחקי ורא כבר ירזוב כננג'ן le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le Zore astere shorer utzgride ketzgda kamin kerke gakhni yerker mit kaserun kaslana lusnyak nam tsav mutamatin magetsez geti vera tsaner khshat latsogurin sirdastakhur keva le le le le le le